राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी शनिवार विक्रम संवत 2059 4 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम आराम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावाद पीतांबरा जरुण बिंब फलाधुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः आपने कहा था कि धनवान जो है धन के कारण से धनवान होता है, इसी तरह शरीरी जो है शरीर के बिना आवाज कम कर। आपने कहा था कि धन के वजह से धनवान है, अगर धन न हो तो धनवान नहीं, धन नहीं हो तो धनवान नहीं, लेकिन शरीर के वजह से शरीरी हो ऐसी बात नहीं है। तो शरीरी शरीर के बिना भी है, ये बात समझ में नहीं आती। शरीरी शरीर के बिना भी है, ये बात समझ में नहीं आती। ठीक ठीक दो तीन दिन पहले सुबह प्रातः काल प्रवचन में कहा था कि जैसे धनवान धन से धनवान है, ऐसे शरीरी शरीर से शरीरी नहीं है। तो उस बात को ठीक समझ में नहीं आ रही कि बिना शरीर के शरीरी कैसे हो सकता है। ये वो शरीरी नहीं है, जैसे धनवान होता है उसके पास धन होता है, इनके पास शरीर नहीं है, अब भी नहीं है, पहले भी नहीं था, फिर भी नहीं रहेगा। अभी कहने के लिए समझाने के लिए कहते शरीर और शरीरी, इनके साथ शरीर देता है क्या, सकता ही नहीं, संबंध नहीं है। अभी जो भीतर परमात्मा का अंश है, इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, माना हुआ संबंध है शरीर का, शरीर का संबंध है नहीं, का सिद्धांत की बात है। धन के साथ धनी का तो धनवान होने से संबंध है, अरे वो धनवान है धन के कारण से, ये शरीर के कारण से शरीर ऐसा नहीं है, इसे शरीर के साथ संबंध है ही नहीं। शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, जब है आप है चेतन रूप है, शरीर का संबंध नहीं, शरीर का संबंध माना है। जैसे धनी धन के साथ गुण मिल जाता है तो धनी कहलाता है, ऐसे शरीर के साथ गुण मिलता नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर स्थोप ही, शरीर में से धोता हुआ भी करता लिप्त नहीं होता है, ये अशुद्ध स्वरूप है जो लग्न रहता है, अनुभव नहीं करता रहेगा कभी, परंतु इसमें फर्क नहीं पड़ता। शरीरधारी होने से ये शरीर का संबंध नहीं होता, ये शुद्ध सच्चिदानंद वैसा ही रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात ही खास जानने की है, समझने की है। शरीर के साथ रहने हुए भी शरीर सो पे कौन थे, न करो थे न लिपे थे। महाराज जी, उसका प्रश्न ये है कि जो शुद्ध चेतन है तो अनुभव जितना भी होता है, मन बुद्धि जो होता है, और मन बुद्धि आप कहते सही से समझ नहीं है। नहीं, खुद समझ में खुद तो ये बात खास है, खुद से जो अनुभव होता है ये बात खास बतानी। हाँ, खुद खुद मन बुद्धि से नहीं होता, मन बुद्धि से नहीं होता है, खुद का अनुभव खुद वो होता है, मन बुद्धि से नहीं होता है। ज्ञानी महात्मा है, उनके दृष्टि संसार का अभाव है, धनी की दृष्टि धन का भाव थोड़ा ही है। ऐसे ना अहंकार तो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्त है, बुद्धि लिप्त नहीं होती, अहंकृत भाव नहीं होता। ऐसे ना अहंकार तो भाव अहंकृत भाव नहीं होता, बुद्धि में लिप्त नहीं होता, संपूर्ण लोगों मार पाप नहीं रहता, वो अलग है, सदा शुद्ध है। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का अंश सदा शुद्ध है, केवल उसे जानने की जरूरत है, आवश्यकता है जानने की। जानने से मिट जाएगा दुख, मिट जाएगा, सच्ची बात है। आपके जचे न जचे बात अलग है, आप इसको मानो न मानो अलग बात है, परंतु वो बात है कि वो शुद्ध रहता है, पाप पुण्य पहुंचते नहीं वहां। आपके पाप, आपके पुण्य, आपके ऐसी जो वहां नहीं पहुंचती, ध्यान रखने में सभी। धनी आदमी तो धन के साथ में एक होता है, एक और एक होता नहीं है, वो एक मान लेता है, इसमें मान्यता नहीं होती। क्यों बताओ आप कि धन कितना ही हो, क्या उसके साथ धन है, साथ धन रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। परमात्मा साथ रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, स्वर्ग में भी रहेंगे, बैकुंठ में भी रहेंगे, मृत्यु लोग में रहेंगे, भगवान उनके साथ हरदम रहेंगे। धन धन थोड़े साथ में, धन हरदम नहीं रहता, धन में तो अभिमान करता है। क्या वो धंधा, क्या नरकों में जाने वाले जीवों के अंतःकरण में भगवान नहीं है? जैसे आप लोगों के ऐसे जैसे भगवान उनके हृदय में, जैसे सामान्य लोगों के हृदय में परमात्मा है, ऐसे ही नरकों में जाने वाले जीवों के हृदय में भी परमात्मा रहते, वैसे ही परमात्मा फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता। यह बात ही जानने की है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो काम करता हूँ उस समय में कर्तापना मेरे में आता है, परंतु मेरे में कर्तापना रहता नहीं है। इस ना अहंकृत भाव हो, अहंकृत भाव होता नहीं है, बुद्धि जैसे लिपे तेरे नहीं होता। गंगा जी के द्वारा कई गया मर दिया है, तो गंगा जी को हत्या नहीं लगती। कई ब्राह्मण भर दिया है तो उनको पुण्य नहीं होता। गंगा जी अपने धन में रही है, ना किसी को मारती है ना किसी को उतारती है, ऐसा शुद्ध पढ़ा मेरे मन है कि वो जो रहता है। ऐसे ही आत्मा का शुद्ध बना रहता है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, अहंकृत भाव होता है, ऐसे अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में स्पृहा नहीं है, कर्म मेरे को नहीं मानते, वो रहता ही नहीं, सदा शुद्ध अलग रहता है। आप ये बात समझो कि जो आत्मा का स्वरूप है इसका भगवान के साथ तो एकता, संसार साथ एकता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, माया बस हुआ है, माया को अपनी मान लिया है। आप ये विचार करो कि जो आदमी धन को अपना मानता है, क्या धन उसका हो जाता है? घर को अपना मानता है, घर अपना हो जाता है? या मरता तो धन साथ चलता है, घर चलता है या साथ में, धन चलता है साथ में? ईश्व के अंदर रहता है, ईश्व भागे रहता ही नहीं, ये चलता ही नहीं, ये आपके साथ अनुभव नहीं है। यही तो बात है जानने की बात, खास खास जानने की बात है। धनी के साथ भी धन रहता नहीं, परंतु धन में वो धन के संबंध में अकेला हुआ हुआ है, ऐसा शरीर के साथ में अकेला नहीं होता, ऐसा वो ज्ञान नहीं है, ठीक है। पर ज्ञान न होने पर भी ये बिल्कुल निर्लेप है। देखो जैसे आपकी कन्या है, आपने विवाह कर दिया, तो विवाह कर दिया तो वो पति के गोत्र के हो गई, पति के गोत्र की, आप ही गोत्र की। विवाह करने के बाद में वो कन्या आपके गोत्र की नहीं रही, अब पति के गोत्र की हो गई। वैसे वहां पर ससुराल में कोई बालक होगा तो उसका सुतुक लेगा, भाई तेरे बालक हुआ है तो पालने का हाथ में लगा। क्यों कहते हो आप स्वयं, तो उसको लगता है आप को नहीं लगता, तो और गोदरी हो गई, तो गोत्र गोदरी होने से क्या वैरो आत्मा भी गोत्र बड़ा हो गया? आत्मा गोत्र है ही नहीं, वह स्वयं हुई है तो स्वयं मानती है वो भी गया है। इस बात से वो आत्मा में मान्यता नहीं होती, आत्मा शुद्ध रहता है। शरीर तो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, ये बात उसमें रहती है, अनुभव नहीं करते। कितना ही आदमी है वह साथ में एक हो जाए, क्या एक तो हो जाएगी? मनुष्य जन्म में मनुष्य के साथ है, पशु जन्म में पशु के साथ है, कुत्ते के जन्म कुत्ते के साथ है, जो होता है उनके साथ हो जाता है, वो होता नहीं है, होता वो प्रतीत होता है। सबकी आत्मा शुद्ध है, सबकी सब शुद्ध आत्मा है। अब वो कैसे समझा भाई, तो आज अभी कई बहना मिली तो वो कहते शोक से तो मिटती नहीं, मैं तो ये बात नहीं है, सत्संग करने से शोक से तो मिटती है, जरूर मिटती है, फर्क नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। सत्संग करने से सत्संग तो ध्यान देते ही नहीं तो कैसे मिटे? मैंने कहा तुम सत्संग करो शोक मिटता है, शोक मिटता है, एकदम सच्ची बात है। आप व्यक्तियों को अनुभव होगा ऐसे, बहुत शोक होता था सत्संग करने में, नहीं होता ऐसा जीवन में फर्क पड़ता है कि नहीं? सबके फर्क पड़ता है, जो ज्ञान दे मन लगा के सुने तो जरूर फर्क होता है। आप बैठे हो क्यों बताओ, कि सत्संग करने से मनुष्य के दुख मिटता है नहीं मिटता है? मिटता निश्चित रूप से सत्संग से बहुत लाभ होता है। एक विधवा बहन ने कहा कि हम लोगों को चिंता नहीं होती, होती नहीं, सत्संग करने से फायदा होता है, जरूर होता है। संत महात्माओं के सामने वैसा मोह नहीं होता जैसा उनके बिना मोह होता है। अगर वैसा ही मोह रहे तो भाई सत्संग फायदा ही क्या हुआ? सत्संग फायदा होता जरूर होता है। सत्संग करने से मोह दूर होता है, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, दूर होता है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश। जैसे जागने से नींद में दुख होता है, जागने से मिट जाता है, उन बात को ठीक समझने से मिट जाता है। अपना संबंध संसार साथ ही है, हमारा संबंध है ही नहीं संसार साथ, हम कैसे मनेंगे? बन सकते ही नहीं। तो मैं ये कहता था कि आपका स्वरूप है वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धि नहीं आती। आप शुद्धि को मानते नहीं तो पाते हो, वो अशुद्ध नहीं होता। कुत्ता बनता है वो अपने को कुत्ता मानता है, क्या कुत्ता है बस वही, वो अभी देवता हो जाएगा, अभी भूत प्रेत हो जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा, उनके साथ मिल जाएगा। सत्संग करने वाले भाई इस बात को तो जानते हैं कि शोक तो मिटता है, इस बात को जानते हैं, पर ठीक ठीक जानते नहीं है। ठीक जाने तो उसे संबंध ही नहीं है, मर जाए हमारा संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं संसार के साथ में। सच्चे हृदय से साधु हो जाते हैं तो वे भी संबंध नहीं मानते। अपने गुरु वाले अलग है, पर उनका पत्र व्यवहार आना जाना संबंध नहीं। हमारे भी है, आप भी है, सब सबके है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सत्संग करने वाले को ये बात समझ में आती है, शोक तो मिटता है, दुख मिटता है, श्रद्धा मिटता है, परंतु वो प्रकाश, पूरा प्रकाश आप स्वीकार नहीं करते, सभा में सभा मिट गया। हमारा समझ संसार के साथ है ही नहीं, ईश्वर साथ संबंध है मिटेगा ही नहीं। ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अमल सूर्य, अब कैसे मेरा किस तरह से कहे मैंने आप मन, हमें विद्या याद नहीं है कैसे कहे, बात हम कहते हैं बस सच्ची मैंने किस ढंग से कहे बात से, हमारा समस्या सा समझ नहीं है। जिस बहन का पति मर गया उनका शोक बहुत होता है, शोक बहुत ज्यादा शोक, परंतु वो शोक मर जाता है। सत्संग करने से फर्क पड़ता है, ये बात तो शुद्ध है ही, इसमें दो मत हो नहीं। सत्संग करने से मनुष्य के शोक चिंता मिटती है, जरूर मिटते हैं। आप माने न माने मर्जी आप रही है, बात हो गई। मैं आप कहता हूं ना तो एक पति में जुड़ा है, बनी में जुड़ा है, मैं कहूँ भाई शोक भी होता हमारा नहीं होता है, पति तो मरा हुआ है ही, एक बराबर, एक बराबर चिंता नहीं होती। सबके चिंता एक बराबर होती है क्या? आप सुनो, ज्यादा दुख होता है, किसी दुख मामूली होता है, किसी का दुख ज्यादा होता है, किसी मामूली होता है। सत्संग की बातें मनन करने से कितना ही फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बोलो क्या लगते हैं? भगवान सब व्यवहार चलाते हैं, भगवान सब व्यवहार चलाते हैं, तो जीव को चेष्टा करने की क्या जरूरत है? भगवान सब व्यवहार चलाते हैं तो मनुष्य को चेष्टा करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य चेष्टा मानता है तो मानन नहीं तो कोई जरूरत को नहीं। भगवान की बात मान ले तो जरूरत को नहीं भगवान ने भी। मान ले अपने साथ कोई रहने वाला है ही नहीं, आप विचार करो अपने साथ कोई रहने वाला है, आप बताओ अपने साथ कोई रहने वाला है? माँ साथ रहेगी, बाप साथ रहेगा, बेटा साथ रहेगा, भाई साथ रहेगा, मित्र साथ रहेगा, साथ रहेगा। कोई मोह ज्यादा होता है, कोई मोह कम होता है, ये भी बात है। सबके समान नहीं होता, पर वो ठीक जानने से एकदम मिट जाता है। फेमस है ही नहीं। मोह कब ज्यादा होता है ये तो सबका अनुभव है, सबका अनुभव। सत्संग से फायदा होता है, ये लाभ होता है, ये सच्ची बात है। क्या ये अनुभव नहीं है? कितना ही फर्क पड़ता है। यह बात मेरे को तो सच्ची दिखती है, क्योंकि सत्संग करने से आप में फर्क पड़ता है, सबका अनुभव है। तो क्या अर्थ क्या हुआ कि वास्तव में सत्संग की बात को मिलकर सोचे माने तो एकदम ठीक हो जाता है। सत्संग के बिना और तरह दिखता है संसार, और सत्संग करने से संसार पसंद ही नहीं था, वैसे आप नहीं थे, नहीं होता है, सावधान हो जाता है। मैं तो बात करता हूं ना, तो मेरे साथ बैठे हुई एक बहन तो पूछ रही, मेरे चित्त हो रही है, एक बहन कह रही माँ भावर चिंता होती ही नहीं, वह भी विधवा है, हमारी चिंता होती ही नहीं, ये तो कर्म का फल है, होता रहे आता रहे, क्यों रुके हुए? तरह तरह घटना होती रहती है, तो कोई दुख मानता है, कोई दुख नहीं मानता है। मेरे सामने कहते हैं हमारा दुख नहीं होता, आज अभी उसे मेरी कई कई बहन आए, जब एक हमारा तो दुख मिटता ही नहीं, वो दुख टिकता ही नहीं, एकदम ठीक बात है। तो इसमें बात क्या है कि जो स्वरूप है वो सदा निर्लेप है, कोई साधन मिलता नहीं, परंतु उसको मिलता मान लेता है, बेटा मर गया, बाप मर गया, भाई मर गया, मित्र मर गया। अब आज बताया एक भाई बैठी, भाई के पहले कबर मर गया, पिता मर गया, पत्नी मर गया, कई मर गए, बड़ा दुख पड़ा है, परंतु बहुत कुटुंब मर गया, बहुत कुटुंब। मैं कहूँ सच्ची बात आप नहीं मानते तो भी इतनी बात तो जरूर होती है कि आपकी चिंता में नहीं होती, सत्संग अपने से चिंता मिट जाती है। अब आज सच्ची है नहीं है तो इसे संग संतो इनमें गहरे उतरे आगे जाते सब मिट जाते, अपना है ही नहीं। चित्र कह दो था, चित्र कह दो कई रानी हजार रानिया, अब चित्रकूट बैठा तो एक भी है, एक आदर हो गया, रानिया ने मेरे को जहर दे दिया, बड़ा दुख हुआ। भगवान अंगिरा और नारद जी, अंगिरा नारद वे आए, कौन आए, अरे तुम्हारे बेटा देने वाले हैं, क्या महाराज जी राज दिला दिया, दिला करे ये इतना दुख पा रहे हैं कि महाराज सब पर भोग रहे, अपने कर्मों का फल भोग बहुत है, मेरे कोई दुख नहीं, मैं दुख दो मैं फिरता हूँ, दुख पा दुख हम क्या करें, चित्र जेटों का साथ सुनी है, बिल्कुल सुनी बात सुनी है, असुर असुर इंद्रिय हाथ से बद्र गिर गया, गिर गया तो क्या उठा, नहीं उठा बंदू मार, इंद्र में लड़ते समय में ये कहा है, अजात पक्षा यह बात रंग यथा वस्तुतरा सुधारता प्रियम प्रियव विरुतम विषण मनोरबिंदा शुद्ध देश दे मनो मैन आपको देता, पार्वती ने साप दे दिया, वो विमान पर चढ़ा हुआ था तो पार्वती बैठी थी भगवान शंकर के बाएं जांघ पर, कहते वो भगवान है जो अपने स्त्री को बदल में बैठा रखा है, तो पार्वती ने साप दो रक्ष हो जाएगा, नीचे उधर आया क्षमा मांगे माता जी क्षमा करना, बस रक्ष हुआ रक्ष, रक्ष बनने भगवान का याद करता है, इतना बड़ा शरीर था ऐसा उठ के सहित गिट गया शुक्र में याद कर रहे भगवान को, ऐसी अवस्था में याद है भगवान मनोर बिंदा सदृश देता हूँ, मेरा मन तो आपको देखना चाहता है महाराज लड़ाई कर रही पैर दी मन पैर दी इंद्र से कोई पैर दी ऐसी कथा कही आती, हमारे यहाँ भी विधवाओं है बरोबर ही, सब विधवाओं में एक समान दुख नहीं होता, किसी विधवा को दुख होता है किसी को नहीं होता, अब आज एक बहन वो विधवा हो गई, वो कहते मैं रात दिन दुख होता है, भाई तुम घात करूंगा, उनसे मैंने कहा तुम मार से मार मार से बात कर दू ठेगा नहीं छेड़ेगा नहीं, नकली है नकली बात कैसे रहेगी, असली बात रहेगी, भगवान सबके है, सबके जितने जीव है सबके भगवान एकदम अपने है, भगवान सबके अपने है, आज सुबह बताई देना उमा राम समय तुझक माही गुरु पितु मातु बंधु को बुराई कोई समझ नहीं, राम जी इधर करना था है। फिर दो बताइए तुम तुम्हारा सेवक सुधारी वे भी भगवान सही गए, हे तुरै जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, ये बात होती है बिल्कुल एकदम सत्संग करने से फर्क पड़ता है, सत्संग करने से फर्क पड़ता है, आप लोग तो जानते हो तभी सत्संग करते हो, प्रत्येक बात है जितना जान लेगा उतना ठीक हो जाएगा, बोलो भगवान सदा जीव का उपकार करते हैं और भगत भी उपकार करते हैं, तो शरीर न रहने पर भी भगत उपकार करते हैं क्या, हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वे तो उनका स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव गंगा जी का स्वभाव है, पाप दास करने का स्वभाव है, कोई अव है, अरे संतों का स्वभाव। शरीर नहीं रहने पर किस रूप से उपकार करते हैं? अब किस रूप से कौन रहे कैसे बताओ? वो तो सदा साथ में रहते हैं ना, नरकों में जाओ तो साथ में, जीव नरकों में जावे तो भगवान छोड़ते नहीं। तो महाराज जी भगत जो है, भगत भगवान के भक्त हैं, वो शरीर न रहने पर भी उपकार करते हैं क्या? हाँ वो करते हैं। वो कैसे करते हैं ये पूछ रहे? कैसे पता नहीं। भक्तों के याद करने मात्र से चिंता दूर होती है, याद करने मात्र से फर्क पड़ता है। आप लोगों को होता होगा, सब उनका स्वभाव है, देखा है गंगा जी का स्वभाव है, पाप दर्श करने का स्वभाव है, कोई भाव से को भाव से कुछ भी हो पाप का नाश करा करने का स्वभाव है। ऐसे भक्तों का संतों का स्वभाव है, सब सुख मर जाते, याद करने मात्र से फर्क पड़ता है, याद करने मात्र से और ये बात करने से फर्क पड़ता है, एकदम सच्ची बात है। लड़ाई होती हो और संत पास में खड़े जाए तेज नहीं हो गए, क्रोध आदि पास रहता हूँ जोर से मिल गए प्रत्येक होते थे, स्वभाव है संतों का। शास्त्रों में आया संतों के चरण स्पर्श करने चाहिए, शास्त्रों में आया संतों के चरण स्पर्श करने चाहिए, आप क्यों निषेध करते हैं, क्या कारण है सर? हमारी योग्यता मानते ही नहीं। तो अगर स्वभाव स्वभाव है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है, आदत है, स्वभाव है। सत्संग में प्रेरणा करता हूँ तो सत्संग करो, ये विधवा होगी दुख है सत्संग करो, कहता हूँ सत्संग करो मिटेगा दुख, मिट जाएगा दुख, मिटेगा पति थोड़ा जी गया, पति जी जाएगा थोड़ा ही है, अवसर तो खुशी रहे, चिंता मिट जाएगी। आप लोग बताओ चिंता फिगर कैसा रहता है, आप बताओ कि पहले कैसा होता है अब कैसा होता है? पहले में और अब में हम तो देख रहे हैं कि आपसे जो 13-14 साल से आपके साथ है बहुत फर्क पड़ा है महाराज जी, हर बात में, कोई अब चिंता इतनी जल्दी, कोई नुकसान हो जाए तो इतना एकदम से नहीं लगता कि हो गया कोई फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ा है महाराज, हर बात में फर्क पड़ा है, मुंह में मुंह कम हो गया, पैसे से मुंह कम हुआ है, और अभी बहुत बाकी भी है, ये नहीं हम कह सकते कि अभी पूर्ण हो गया, अभी बहुत कुछ करना भी बाकी, लेकिन फिर भी बहुत हुआ है महाराज, बहुत हुआ है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ऐसा संपूर्ण बेहोश हो रही है, यह आवाज बेहोश है, समझता हुआ रुक जाते हैं, फर्क पड़ता है जरूर, हमारे पर है तो आप रहे सब सब पड़ता है, भगवान की बातें करने से सबके फर्क पड़ता है, बहुत फायदे की बात है, सबके फायदा होता है। राम माया सतगुरु दया साधु संग तब होए, तब प्राणी जाने कसूर है और विशेष हुए, विषम रात दिन पता नहीं चल रहा, राम जी कृपा हो जाए, संत बन जाए, सत्संग हो जाए तो जानता है आदमी, सभी बात आती है, संसार और तो दिखता है, और तो जितने सत्संग में आते हैं वे जानकर आते हैं तो उन्हें उस फर्क पड़ता है जब आते हैं, इसे क्यों खर्च लगा हुआ है? आने में खर्च लगता है, जाने में खर्च लगता है, फिर भी आते हैं, सत्संग में रहते हैं तो लाभ होता है, तो भी रहते हैं। सबके होता है, सबके फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अथवा सब मानते ही है कि सत्संग सुनने से फर्क पड़ता है, कृपा होती है। ये राम राम राम राम राम राम राम पतित उद्धार राम राम राम एक बार सुने, ये साधन है। आदि दूसरों ज्यादा तो बोलता हूँ मैं, थोड़ी देर कीर्तन कराता हूँ तो कीर्तन फायदा होता है। कीर्तन में आपसे पूछे भी, आप बताओ भाई, आप कोई बताओ ऐसी उठे लोगों का फर्क पड़े, फर्क पड़ता है जरूर, इसे फर्क नहीं। कृषि का कितना फर्क पड़ता है ऐसी बात पता नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम नहीं है, परंतु सबके लाभ होता है सत्संग से। चिंता बेकार कम होता है, लाभ होता ही है। जितना गहरा उतरेगा, जितना गहरा विचार करेगा, उतना ज्यादा होगा। मैं तो क्रियाने कहता हूँ कि पानी में न रहे हो, गंगा जी ना हो, गंगा जी जल पियो, उठे उठे ये बूढ़ा है जो है घर में रहते भी है, कई आदमी रहते। उत्तराखंड की भूमि पवित्र भूमि, गंगा जी का किनारा, शुद्ध देश, रहने मात्र से फर्क पड़ता, हर एक फर्क पड़ेगा ही जरूर है, संदेह नहीं है। ये मनुष्य का संबंध मत मानो, संबंध भगवान का मानो, केवल भगवान का। संत महात्मा है बड़े अच्छे हैं, मनुष्य बात है बोलना, संबंध केवल भगवान के साथ रखो, संबंध और सर मत करो, संबंध बंधन है। भगवान के साथ संबंध मुक्ति देने वाला है। बैर बांधने बैर से फायदा होता है, जैसे बैसाख में स्नान करता गंगा जी का, एक माघ में करता है, माघ बात में माघ रवि माघ में स्नान करता है, एक गंगा जी में स्नान करे बैसाख का फर्क है नहीं। माघ कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाए, हाथ ही उधर है, बैसा ऐसे प्रेम से भगवान को याद करे उनमें लाभ होता है, और किसी तरह से याद करे उसके फर्क पड़ता है। संबंध भगवान के साथ जुड़ो, व्यक्ति के साथ नहीं। व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना है बड़ा अनर्थ है, एक पुस्तक लिखा है, व्यक्ति के साथ संबंध नहीं, संबंध भगवान के साथ है। क्यों भगवान ही अर्श हो, आप सबके सब भगवान के हो, वो संबंध सच्चा है, और सब सब कच्चे, कच्चा संबंध टूटेगा वो टिकेगा नहीं, वो तो मिटेगा। अरे भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, भगवान अपने है। जीवन में फर्क पड़ता है एकदम, राम राम राम राम राम राम राम पतित पावन से राम राम राम, ऐसे भगवान राम लेने से भी फर्क पड़ता। आप मन लगा कर अगर मेरे करे मन लगा करे कीर्तन करो, साधन है। बीच में एक वाक्य थोड़ा सा कह देता है, अदम उदाहरण राम राम राम, नीन बंद हो राम राम राम, कृपा सिंधु राम राम राम, भगत वसल राम राम राम, पतित पावन राम राम राम।